رحمه الله د نوافل روجو شروع کړی دا نفل روجه. په نفلو کې افضل ترین او نفل روجه کمی کمی دی دا بیان کړي. طریقې ساده څنګه به نیسو؟ نو یو دا دی چې څنګه به نیسو نو نفل روجه بهترین دا دی، یو ورځ روجه نیسه او بل ورځ روجه منیسه. چې یو ورځ دې روجه ونیوه د الله حق پوره شو، انا لربک علیک حق، او چې بیا بل ورځ دې بوزه شوه نو په دې باندې دې د نفس حق پوره شو، ځکه د نفس هم په تا حق دی. او تاسو ویلي مو اوس به ووایې چې د دې نه بهترینې روجې نشته چې یو ورځ روجه بل ورځ بوزه. بابو صوم یوم، دا باب دی د روجې نیولو د یوې ورځې نفلی، یو ورځ روجه ده، و افطار یوم او بوزه کول د بلې ورځې، یو ورځ روجه بل ورځ بوزه. بهترینه طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې طریقې ډېر فضیلت بیان کړی دی. حضرت شعبه وی سمعت مجاهدا، ما واردل ل امام مجاهدنا لوی شان تابعی دی، عن عبد الله ابن عمرو چا غری روایت کوي د عبد الله ابن عمر نه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، او غری روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي. تاسو ویلو کنه چې عبد الله ابن عمر ابن العاص دا قص کړو چې همیشه به روجې نیسم او ټول شپه به قیام اللیل کوم، په روجو کې د ورځې به بوزه کوم نه او د شپې بوده کېږم نه. پیغمبرستم ورته وی نه ورته څه وی، سم من الشهر، روجه ونیسه د میاشتې نه، سم روجه ونیسه من الشهر د میاشتې نه، ثلاثة ایام درې ورځې، الکه دونه دغه مه کوه، په میاشت کې درې ورځې روجې نیسه. دا درې ورځې چې هره ورځ نیسې نو نیسې، که داسې کوئ لکه ځینې اکابر وی په اول عشره کې یو ورځ ونیسي، یو په لس شو، په من عشره کې یو ورځ روجه ونیسي دا بل شو، او په بل عشره کې اخري عشره کې یو ورځ ونیسي. دا طریقه هم صحیح ده. یو روجه چې ونیوه د لس روجو ثواب درته درکوي، د درې ورځو روجو الله د میاشتې ثواب درکوي. خو د دې نه بهتره طریقه بیا وروسته را روانه ده، ډیره بهتره دا ده چې دیارلسم تاریخ د میاشتې او څوارلسم تاریخ د میاشتې او پنځلسم تاریخ د میاشتې، دې ته وایي ایام بیز. نو د دې اجر او ثواب بې اندازې دی. میاشت کې درې ورځې روجې نیسي او په دریو کې بیا دا دغه نیسي، دیارلسم څوارلسم پنځلسم. ښه، نو قال عبد الله ابن عمر وته وی، حضرت په میاش کې درې ورځې روجې دا خو ډېرې کمی دي، اطیقو زه طاقت لرم اکثر زیات من ذلک د دینه، زما د دینه د زیات طاقت دی. وی خزه لس ورځې روجې نیسه، وی نسه به د دې مم دغه دی، د دینه هم طاقت زیات دی. اخر کې ورته وی ښه، داسې کوه یو ورځ روجه نیسه دوه ورځې بوزه کوه. وی نه صاحب، د دینه مې طاقت دغه دی زیات دی. فما زال، نو همیشه رسول الله چې ده ته به دا نصیحت کوو، حتی قال تر دې پورې چې اخر کې ورته ووی سم یوما و افطر یوما. نفلی مسله در روجه نیسه یو ورځ او بوزه کوه یو ورځ. دا د داود علیه السلام د روجو طریقه ده، دغسې کوه یو ورځ روجه بل ورځ بوزه. یو بله دا دی چې ده به دغه دا کو چې هره شپه قرآن ختمول، په شواروس کې قرآن مجید ختم. نو وقاله رسول الله وته ویله ک دومره فزان زور مراوله و درې نغه کوه قران مجید چې ختمه درې ورځې کې و اقرا القران و یا قران مجید تلاوت کوه د قران فی کل شهر په هر میاش کې په هر میاش کې یو ځل ختم کوه بس یو سپارم وظیفه مقرر کا. قال هغه وی نصیبا انی اطیقو زه طاقت لرم اکثره د ډیر زیات صیب د دې نه خو زیات لرم وی ښه دومره کوه زه دومره کوه وی نه فما زاله نو همیشه و دی حتی قال تر دې پورې چې ورته ویوي زه چلو چې صبر دې نه کیږي نو دومره کوه چې په درې ورځې کې ختم کوه درې ورځې کې افضله د غم دا ده چې د درې ورځو نه زیات مه کوې داسې که کله نه کله کوې اوکې خو نور زیات مه کوې ځکه بوج به درباندې بیا راشي چې بوج درباندې راځي بهترینه طریقه دا ده چې درې ورځې کې ختم دا کوې زیات نه زیات چې کم دغه کوې نو هغه دا دی ډېرې ورځې میاشت میاشت نه رستو کوې مه د درې ورځو نه دغه کوې مه زیاتوې مه ما وی که کله نه کله یو سړي سره موکه هغه بېله ده خو عام طریقه داسې ده او درمیانه طریقه یې دا ده چې اووه ورځې کې اووه ورځې کې ختم دا نه ډېر دی او نه کم دی دا دغه دی که نه سبع منازل قرآن مجید کې منزلونه دي اووه منزله یو منزل یو ورځ یو منزل بل ورځ لس دغه شي اگر چې اکابر و طریقه مختلفی دی دغه کتاب کوم کتلو کیدی شي الله پاک خلکو سره امداد کوي چې بعضې اکابر دي مدلی چې شپه ورځ کې سمانی یا ختماتین اته ختمونه په شواروس کې اته ختمونه بعض وخت کې الله پاک انسان سره دا تعاون کوي چې هغه اوږد مزل څنګه الله انسان ته رالنډ کړي داسې لوی مسافت الله انسان ته رالنډ کړي. ښه فهم باب و صوم داود علیه الصلات والسلام دا باب دی د طریقې د روجې د حضرت داود علیه السلام. حضرت داود علیه السلام لوی شان والا پیغمبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د روجو لی تعریف کړی دی. یو به درته رستو راشي د شپې د پاسېدو چې ده به تعجد کول د هغې فضیلت او یو دا دی د هغه د روجو هغه به نفلي روجې نیوې یو ورځ روجه بل ورځ بوزه بیا یو ورځ روجه بل ورځ بوزه. حبیب ابن ثابت وی سمعت ابا العباس المکی ما واردل د حضرت ابو العباس مکی نه وکان شاعرا او دا ابو العباس صاحب چې دی نو دا لوی شاعر وکان شاعرا او دی شاعر وګوره شاعر نه دی و شاعر باندې ګوره قابل اعتماد نی خاص کر په حدیثو کې چې شاعر سړی نقل کوي کنه نو محدثین په هغه باندې اعتماد نه کوي ځکه چې شاعر نی هغه په خپلو شعرونو کې اوچ او لامده ټول سره ګډوډی چې د چا صفت شروع کې نو څومره یې کوي اسمان نه بره کوي او چې د چا بد یې دغه کې نو دوی ماوې ډېر زیات لامده اوچ په دغه کې راولي کلام خپل کلام کې نو ځکه دا راوي ورسره وی دا عام شاعر نه دی ښه وکان لا یتهمو دا لیشان والو په ده باندې به تهمت نه لګېده فی حدیثه په حدیث دغه کې ده به چې حدیث بیان کو چا به په دې کې شک نه کو ناقابل اعتماد و. قال ابو العباس وی سمعت عبدالله ابن عمرو ابن العاص ما واورېدل د عبدالله ابن عمرو ابن العاص نه قال عبد الله وی قال لی نبی صلی الله علیه وسلم ما ته پیغمبر علیه السلام وی چې وا عبد الله زه خبر شوی ما چې ته ټول عمر روزی نیسې انک لتصوم الدهر چې ته روزی نیسې ټول عمر انک یقینا تجی لتصوم ته روزی نیسې الدهر ټول عمر یو وتقوم الليل او ادریج ټول شپه د ورځې روزه د شپې قیام او درېدل نقف قلت ما ورتوي او سيب نعم او دا خبر الاختيار فقال رسول الله وتوي خدای دې په خیر کنو د مسلمان خو یوازې دا کار نه دی چې بس روزه نیسا او د شپې ودریګا روزه بم نیسې د شپې به ودریګم خدا استاد پر نور زموارې هم دی کنه دون روزه نیسا دون قیام الليل کوا چا غنور زیماره ده نه دغه کیږي پاتې کیږي نه. فقال رسول الله را توی انک یقینا تشی اذا فعلت ذلك کله چې دا کار کې د سترګونه بخلاص شي نو هجمت له العين ده هجمه یهجمو خپل معنا دی سترګې اوخ کې کول دا سترګې چې خوږ شي وخ کې کوي دې ته دغه وایي او هجمه دې ته م وایي دا سترګې کینی د دې سترګو شاته تاسو به د سارو کتلي د وازدې چمانی نو دې وازدې دا سترګې بار کړي خو چې کله هغه وازدې دغه شي که نه ویلي شي نو دا سترګې پریوزي نو ورته وایي چې کله چې دا کار کوي نو هجمت پریو به ځي کمزوری بشی له العینو داغه د وجه نستا سترگی دا سترگی بری ور پریوزی او کمزوری بشی و نفحت له نفسو او خوار بشی د دغه وجه نه نفس تا نفحه ینفه خپل معنا دی ستړی کېدل نو ستړی بشی کمزوری بشی د دغه وجه نه النفسو نفس ما به ټول عمر روزه او ټول شپه چې دی نو قیام الليل بدن دغه کیږي لا صام روزه نه ده نیولې کامله من صام الدهر هغه چا چې چا روزې ونیوې ټول عمر دا ټول عمر مسلسل روزې او روزې دا لکه د روزو فضیلت حاصل نه کړه بس روزې نیسي خو ما وې نور هغه ته هر څه ګډوډ کېږي لا سواما روزه نه ده نیولې کامله من هغه چا سام الدهر چې هغه روزه نیسي ټول عمر دا د عامو خلکو دپاره مسله ده ښه داسې که خواس وي نو هغه خیر دی لاندې لیکي د دې څه مطلب دا لاندې ورته ټیکې لیکلي دي وایي دا یا اخبار دی اخبار رسول الله خبر ورکوي چې کامله روزه نه ده نیولې هغه چا چې څوک ټول عمر روزې نیسي دا کامله روزه نه ده کامله دا ده یو ورځ روزه بل ورځ بوسه یا دا چې لاندې لیکي چې و دعا دا د رسول الله طرف نه خیری دي روزه دې ونه نیسي هغه څوک چې څوک ټول عمر روزې نیسي د ده د روزې نصیب نه شي مطلب دا دی دا د سنت طریقې خلاف دی عام خلکو د پاره دا مسله د خواصو د پاره خیر دی ها الک کستا دا مطلبی چې الله مال اجر او ثواب راکی نو اجر او ثواب دا دی بس یو ورځ روزه نیسه او بل ورځ بوزه کوه اجر او ثواب د دې داسې دی لکه ټول عمر دی چې روزې نیولي صوم ثلاثه ایام روزه نیول د درې ورځو چې په اره میاشت کې درې ورځې روزې نیسې نو صوم الدهر کله د دې ثواب د څه دی د روزې د ټول عمر قلت نو ما ورته ووی عبدالله صاحب وایي چې حضرت په میاشت کې درې ورځې روزې اسم نه دي فانی اطیقو زه طاقت لرمه اکثره زیات من ذلک د دې نه قال رسول الله ورته وایي فصم صوم داود روزه ونیسه روجه د داود علیه السلام دسې روجه نیسه لکه حضرت داود چې روجه نیوله هغه څنګه نیوله وکانه یسومو یوما هغه به روژه نیوله یو ورځ نفلي و یفطر یوما او بوزه کوله به یې بله ورځ. د دې وجې نه د هغه د بدن طاقت به برقرار و ښه. د دې وجې نه که سبا مسله د جهاد شي نو بیا به جهاد ته تلی شي کمزوری به نه. ولا یفر او حضرت داود علیه السلام به نه تښتېده د دښمن نه اذا لاقا کله به چې هغه د دښمن سره په میدان د جهاد کې میلاو شو میلاو به شو بیا به طاقت به پکې و تښتېده به نه. ابو القلا ابو قلابه دا لوی بزرګ دی د ده د پلار نوم دی زید ابن عمر دا نامه یادوي. قال اخبرني دا ابو قلابه وی چې خبر راکه ماته ابو المليح خپل استاز ابو المليح دا بل محدث دی. قال دا ابو المليح وی چې ابو قلابه قصه درته کوم. یو زوما ابو المليح وی او یو ستا پلارو زید ابن عمر دا ابو قلابه دا پلار نامه دا زید ابن عمر. قال دا ابو المليح وی دخلت ما ابیکا زنن و تمسر دا پلار ستا علا عبد الله ابن عمر پا عبدالله ابن عمر. خیال لی ابو المليح وی ابو قلابه تا چی یو زوما او یو ستا پلارو حضرت زید ابن عمر منگ دواره تلو تلو دا عبدالله ابن عمر ابن العاص زید ورلو لویشان والا صحابی دی نو ننواتم زا دا ابو المليح وی سره دا پلار ستا ابو قلابه تا وی چا تا ورننواتو علا عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عمر تا چی ورلو. فحدثنا دا د صحابه و شان و خا دا د اوسنی زمونږ د بزرگان و علما دام دسی مون خو ټول دغه یو ګډ وډ زمونږ دماغ وګه ټوله دنیا پرته ده. رسول الله ته به چې څوک راغلل بس د دین مسایل. صحابه و ته به چې څوک راغلل میلمه دا به یې غټ تحفه وه غټه تحفه چې حدیث به یې ورته بیان کړه. دارنګه د اوسنی چې د پیرانو له د علماو له چې ورشي هغې له چې ورشي هغه نور سنی بس همدقه دغه یي دغه حدیث او دغه مسایل بیانېدل. تاسو یو ځل ویلي دي د بخارا حاکمو او په هغه ځای کې یو لوی عالم و تاسو څو ځله هغه ووی هغه عالم چې دی دغه د تلی و حج ته چې هغه عالم واپس راغی دا د بخارا امیر وله ستړي مشي له ورغی چې ورته ورغی نو ورته وی حضرت ما له د هغه ځای نه څه تحفه راوړې ده د مدینې تحفه نه هغه ورته وی لی عظیمه تحفه مې راوړې ده. خیر دا هم ښه شی دی خو لویه تحفه نه ده چې د هغه ځای کجوري وي دا څه دونه لویه تحفه نه ده. ټیک ده خلک یې قدر کوي موږ هم قدر کوو خو تحفه دومره نه ده. د مدینې تحفه د دین مسایل دي نو هغه ورته وی عظیمه تحفه مې دله راوړې ده. وی څه وی په مدینه منوره کې یو عالم ناست و درس یې کو او بیان یې د دې کو چې کم سړی بازار ته ننوځي او دا څلورمه کلمه وی څلورمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله تعالى لزر نیکی ورکی لزر گناهونه معاف کی لزر درجی اوچتی کی نو دا امیر ورته وی چې یاره بهترینه تحفه دې ماته راکړې ده بې اندازې خوشحاله شو. نو ما وی د صحابه و دا دغه و ورلو زه عبدالله ابن عمر ته نه داو چای وڅکه او نه داو ډوډۍ وخوره او نه دا بس د دین مسلې. فحدثنا نو هغه موږ ته حدیث بیان کړه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول ذکر له ذکر وکړی شو رسول الله ته صومی د روژې زما دا غالبا دا د ده پلار تللی دی ښه رسول الله ته وایي چې حضرت عبدالله نه دی داسې عمل شروع کړی دی چې ټول عمر روژې او ټول شپه قیام اللیل. فدخل علی رسول الله راننوت ماته فدخل رسول الله راننوت علی پما زما ځای ته راغی. نو چې میلمه راشي او بیا لوی میلمه یي نو خلق ورته د کیناستو دپاره ښه نښه شی اچوي. فالقیت له ما واچو په ځمکه باندې رسول الله ته فالقیت ما واچو له رسول الله ته سمې وته واچوله وسادتا بالخ بالخ مې ورته په ځمکه کې خو او بالخ څنګه د سرمن یوې سرمنه او سرمنه کې دنه مالوچی سو د کجورو پانی ها من ادمین چې دا د سنو د سرمنیو دا بالخه د سرمنیو او حشو ها دننه داغی چې پکم شی باندې ډاکو نو هغه لیفونه د کجورو پانی د کجورو پانی د سرمنی بالخو دن د مالوچو په ځای ډک د غنو د کجورو د پانو نه. نو ستاسو دا حشه وی دی که خو نشته بله حشه ده د صحابه و شان ته وګورئ دا د صحابه و جندو چې الله خوشحاله زندگی هغه دا و رښتیا وایې چې د عبدالله ابن عمر سره د دې نه بل ښه شی و رسول الله ته به را مخکې کو که نه دا مخکې کو به لیکن دوی سره دا د لوی کورنۍ د نوابانو د کورنۍ سړی دی خو د هغوی کور کې دغه دی د سرمنې بالخ اببرنی وختې چیپې او دن نه ډک د دغه نه و د کجورو د پاڼو نه نه داوی غریبي ده او نه داوی دغه ده یو بې اندازې د الله شکر ادا کوي. ښه ماوې د رسول الله الله لوی شان ورکړی خو ګورې عجزي توازو نو پکې بې اندازې توازو وه. په مجلس کې به چې ناست و داسې به ناست و چې د ټولو صحابهو سره به ځان یو شان کړی و دا نه چې زه اوچت یم په تخته کښېنم او دا تاسو به لاندې کښېنه دا نه لوی شان والا و خو دا هم د هغه کمال و چې دغه پکې وه توازو پکې وه. نو د ارسادر د بالخت یې ډډه ونه واله هلته زه ناست وم دلته رسول الله و دا بالخ یې راواغېشته دې منځ کې کېښو دا بالخ رسول الله د منځ کې کېښو. ښه فجلس رسول الله کېناست علی الارض په ځمکه باندې دا اکثر به چې صحابه و بالخ کېښو نو که سر به یې پرې لګو سر به یې پرې ولګو که سر به یې نه لګو هلته کې به دغه و ځمکه به وه نو به پرې کېناست. نو پېمرستم په دې بالخ کېنهناست کېناسته په ځمکه وصارت الوسادتو او اوګرځېده دا بالخ بینی و بینه په منځما او په منځ د رسول الله کې هغه پلو زه ناست یم دې پلو رسول الله دی دا بالخ یې په منځ کې کېښو. فقال رسول الله راته ووې چې هلکه ته دا ټول عمر روژې نیسې اما یکفیکا آیا نه کافي کېږي ستا د پاره من کل شهر د هر میاشتې نه ثلاثة ایام درې ورځې. عبدالله دا دونه روژې ولې نیسې خو نفلي روژې نیسه او په میاشت کې درې نیسه نو دا درې ستا دپاره نه کافي کېږي دې ګوره څومره سوال کوي. قال عبدالله وی قلت ما ورته ووی یا رسول الله ای د الله رسوله دلته ټکې نور پروت دی یا رسول الله ما یکفینی ای د الله رسوله دا درې ورځې مې نه کافي کېږي چېرته مې په زړه اوبس کي. قلت نو ما ورته ووې یا رسول الله ای د الله رسوله درې ورځې روژې مې نه کافي کېږي. قال رسول الله راته ووې چې خمسا زه پنځه روژې نیسه پمیاش کې نفلی پنځه روزي نیسا. قلت ما ورته وی یا رسول الله اے دا الله رسول دامیم نه پورا کیږي پدې میم سړو بنسکی پنځه روزي سړي. قال رسول الله راته وی زه چلو سبعا ونسا. دا مشوره دا ګوري حکم نه دی ښه مشوره ونسا. قلت ما ورته وی یا رسول الله اے دا الله رسول دا می نه کافی کیږي. قال رسول الله راته وی زه چلو تسعا نه نسا. قلت ما ورته وی یا رسول الله اے دا الله رسول دا می نه پوره کیږي. قال غراته وی زه چلو یولس نسا احدى عشر یولس. قلت ما ورته وی ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بیا پیغمبر علیه السلام وی بس اخیری درته یو طریقه خیم شه د دینه به نور زیاتې نه کې هغه دا دی چې یو ورځ روژه بل ورځ بوزه. لا صوم نشته د فضیلت د روژې فوق صوم داود زیات د روژې د داود نه. د داود علیه السلام د روژو چې کومه طریقه وه د نفلي د هغې نه زیات نور اجر او ثواب نشته. هغه څه دی شطر الدهر چې هغه نیم عمر روژه ده. نو نیم عمر روژه هم داسې ده یو ورځ روژه بل ورځ بوزه طریقه د هغې ښیي. نیم عمر روژه څه سم یومه روژه نیسه یو ورځ و افطر یومه او بوزه کوه یو ورځ. یو ورځ روژه بل ورځ دغه خو کم از کم په نوافلو کې چې نفلي کوې که نه کم از کم نو هغه حدیث کې راغلی چې درې ورځې روژې میاشت کې دا کمه درجه ده ښه. او چې میاشت کې درې ورځې روژې نیسي الله به د غونډې میاشتې اجر درکوي. دا داسې شو لکه چې ټول عمر نیسي. درې ورځې تاسو ووی چې څنګه نیسي اول کې درې نیسي په منځ کې درې نیسي په آخر کې نیسي. که داسې کې چې اول کې یوه ونیسي بیا په منځ کې یوه ونیسي په آخر کې یوه ونیسي داسې کې. خو نن درته ښیي د ټولو نه بهترینه طریقه دا ده چې دیارلسم څوارلسم او پنځلسم. بابو سیام البیز دا باب دی د روژو نیولو. البیز دا غسپینو ورځو دا باب دی د روژې البیز د سپینو ورځو. بیزو جمع ده مفرد د دې راځي ابیز. ابیز څه ته وایي سپین ته لکه اسود تور احمر سور او ابیز سپین. سپین ته ابیز وایي نو جمع سره راغله بیز. بابو سیام البیز دا باب دی د روژو د هغه سپینو ورځو. هلکه دا مجاز دی ښه مجاز. ورځو ته خلک سپینې نه وایي مراد ته دلته شپې دي هغه شپې چې د هغې هغه ورځې چې د هغې شپې سپینی. دیارلسم تاریخ نه دی تاسو ګورئ ټوله شپه سپومې وي هلته ماسوتن نه مخکې راوخیږي او دلته چې دی نو اذان سره بیا پریوزي. دیارلسم تاریخ باندې د میاشتې شپه دغه یي سپینه یي. په دیارلسم باندې هم دغه یي په څوارلسم هم نغی دیارلسم څوارلسم پنځلسم. نو دا دې ورځو ته ایام بیز وایي. اصل کې ماوی ایام دا ورځې سپینې نه دا شپې دغه یي. نو ایام بیز هغه ورځې چې د هغې شپې دغه یي سپینې. هغه کم دی ایام بیز ثلاث عشر دیارلسم اربع عشر څوارلسم و خمس عشر پین لسم. دا روژې ډېر هغه سره دا چې تاسو حرمینو ته لاړ شئ دواړو حرمو والا ډېر اهتمام سره دا روژې نیسي لکه د پیر دروازې د زیارت دروازې هغوی اهتمام کوي نو دقسې د دغم کوي. دا څه ورته وایي دا ښه حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بطياخ قال حدثنا عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال دا حديث مخکې تیر شوی و ښه. قال ابو هريره وي څه په شوق حدیث بیانوي اوصاني خليلي وصیت کړی دی ما ته خلیلی صلی الله علیه وسلم، خلیلی دوست زما، ما ته خپل دوست محترم وصیت کړی دی. مراد د دوست نه څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ثانی، وصیت کړی دی ما ته خلیلی دوست زما بی سلاسن، په درې خبرو ما ته رسول الله د دې درې خبرو وصیت کړی دی. مخکې تاسو ویلي والله چې پرېږې نه دم، چې څه راته ویلي دي هماغه به کوم. هغه کم دي؟ صیام سلاست ایام، روجې نیول درې ورځې، من کل شهر، د هرې میاشتې روجې نیول د درې ورځو، من کل شهر، د هرې میاشتې. امام بخاری دا طریقه ده چې روایت یو ذکر کوي اشاره بل ته کوي. دلته خو د دې نه دا نه ثابتېږي امید ګله ایامې بیس درې ورځې، نو درې ورځې خو دام کېږي چې اوله ورځ او دویمه ورځ او درېیمه ورځ ونیسي. لیکن چونکې بل روایت کې دغه راځي دا دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه، نو دې حواله په هغه روایت کوي. یو راته رسول الله دا ویلی دی چې په اره میاشت کې بیا خاص کر دیارلسم څوارلسم پنځلسم د دې روژې به نه پرېږدي. ابو هریره قسم می کړی دی چې زه پرې نه دم. دویم، و رکعات الضحا، او دو رکاته د ساخت. ما ته رسول الله وی چې د ساخت دو رکاته مونځ کوه، دا وخت د اشراق دی. او بیا د دې نه لږ وروستو دا نه بجې شي که نه، نو دې نه پس بیا دغه شو دا د ساخ شو. نو ما ته وایي کم از کم که نور نشي کولی ابو هریره، ډیر خیر برکت پکې دی، دا د ساخ مونځ کوه. و رکعت الضحا، او دو رکاته د ساخت. او بل دا دی، دا دته وصیت و عامو خلکو ته دا نه دی. ما ته ویلی و چې ابو هریره چې ویتر کې ماسوتن کوه، اخر شپې ته ویتر مه پرېږده. و ان اوتر، او بل دا دی چې زه ویتر کوم قبل ان انامه، مخکې د اوده کېدو نه. ما ته رسول الله ویلی دی چې ماسوتن مونځ کې ماسوتن سره ویتر کوه، د اوده کېدلو نه مخکې مخکې ویتر کوه. اوس مسله څه ده؟ بهتره خدا ده ماسوتن که تاسو ده مانځه سره ویتر کوي هم صحیح ده، لیکن افضل او بهتره دا ده چې اجعلو آخر صلاتکم وترا، آخری مونځ ویتر وګرځوئ د شپې قیام اللیلو کې، او د هغې پسې بیا آخر کې ویتر وکې. ویتر آخره شپه کې کول پکاري. خو ابو هریره ته وصیت څه دی؟ وایي ته ویتر کوه په اوله کې د اوده کېدلو نه مخکې. وجه د هغې دا ده، مخکې تاسو ویلو ابو هریره صاحب طالب و، ده به د رسول الله حدیثونه داسې دور به یې کوو لکه زمونږ دا قاریان صاحبان چې د قرآن مجید څنګه دور کوي. نو دی به ناست و د ماسوتن مانځه پسې، نو دا حدیثونه ده ته څه د پاسه پنځه زره حدیثه و یاد و، هغه به ده نغه کول ځان سره. نو دا به دور به یې کوو کوو کوو کوو، سبقونه به یې ویل. نو ډېر ناوخته پورې به ناست و، لکه زمونږ دا طالبان چې مدرسو کې ناستی ناستی ناستی. نو اوس یو طالب چې د شپې د یولسو پورې د دولسو د یوې پورې ناستی، نو د هغه نه به بیا ته دا تمه وکړې چې دی به راپاسي، یا غریب چېرته راپاسي دی. نو ده ته هم دا هغه و چې ده به ماسوتن سبقونه وي، ده ته ویې لکه بیا د شپې راپاسېدی نه شي، نغه کوه ویتر اوله شپه کې کوه. دا درې، یو دا دی هره میاشت کې درې ورځې روژې، بل دا دی چې کم از کم د ساخ په دغه کې دوه رکاته مونځ کوه، او دریم دا دی، دا دته وصیت دی د عامو ته نه دی، چې ویتر چې کې نو د شپې په اول کې کوه. دقسې مسله ده، موږ ته هم غالبا دا ده چې د کم سړي په ځان باندې ادباري د پاسېدو ا دې ویتر رستو کوي، خو لکه زمونږ په شان دي چې زمونږ په ځان باندې ادبار نشته، نو دغه کوه ویتر بس په اوله شپه کې کوه. خ باب من زار قوما، دا بله مسله کوي. دا باب دی د هغه چا چې هغه زیارت وکړي د یو قوم د چا میلاوېدو ته ورشي او فلم یفتر او روژه ماته نه کړي عندهم د هغوی سره. مخکې خو مونږ ویلو تاسو ته یاد دي نفل روژه چې دې نیولې ده هلکه بغیر د عذر نه مه ماته وښه ګناه ده، خو که عذر و نو د عذر د وجې نه نفل روژه ماتول جایز دي. یو دا ضیافت نه دی میلمستیا، دام عذر دی. ته د چا میلمه شې تا ته ډوډۍ تیاره کړي او ته ستا روژه ده هلکه روژه بس ماته که خفه کېږي. دغسې ستا میلمه راغسته او چې راغی هغه میلمه ډوډۍ نه خوري چې کومې پورې تې ورسره ونه خورې دا عذر دی. لیکن دا لازمه ده خامخا چې د چا ځای ته ورشي او نفلي روژه دې وي ماتی به وي نه، خامخا نه ده. که د هوښیار ځای ته ورشي د هوښیار نو هوښیار سړی ګورې څوک مجبورۍ نه، هلکه چی به سکو ډوډۍ به خورو ته ورته وی روژه مې ده بس ټیک دا د هوښیار دغی دوست نغه دی. یعنی سړی زمینداری په زمیندار چې ور واوړئ که نه نو هدا نه تپوس نه کوي چې ډوډۍ خوري چې اسکې به دله شی راوړي، نو چې دله راوړي نو هغه بیا خفه کېږي چې تې ونه خوري. نو اوس هغه سړي دپاره روژه ماتول دغه دي په کار و چې ماته یې که، خو که داسې هوښیار سړي وي هغه مه ماتوه. نو هسې ما وی چې د چا زیارت ته ورشي دا روژه دې وي نو دا روژه خامخا ماتول په کار دي. وایي نه، که خفه کېده هغه ماته یې که، او که نه خفه کېده مه ماتوه. هغه څوک چې زیارت وکړي، زیارت ته ورشي د یو قوم، میلاوېدو ته ورشي د یو قوم، او فلم یفتر عندهم د هغوی سره روژه ماته نه کړي، دا هم طریقه ده. حدث محمد بن سنا قال حدث خالد هو ابن الخارج قال حدث حميد بن غد انس قال حضرت انس وی ورد ارچا خپل خاص ملګری وی پاغی په خوی پویږي ستا په خوی باندې پویږي. سړی هغه ځای ته ورځي خو ارچا ځای ته خو څوک ورتلی نشي. نو قال انس صاحب وی رسول الله صلی الله علیه وسلم عام طور به د چا ځای ته ډیر نه ته، خو یو ام سلیم بیبی وه چې دا ډیره بزرګه ښځه وه د هغې ځای ته به ورته، او دا د رسول الله رشته داره وه، او یو د دې خور وه ام حرام د هغې ځای ته به ورته. نو دی وایي دخل النبی صلی الله علیه وسلم راننوته پیغمبر علیه السلام علی ام سلیم حضرت ام سلیم ته. دا ام سلیم د انس مور ده ښه، او د رسول الله په خواسو کې ده. رسول الله د ام سلیم ځای ته راغی. نو چې راغی ګورې مسله تاسو کړې وه ښه، میلمه چې راشي میلمه ته ست نه دی پکار، دا ګورې د شومانو کار دی. موږ خپله چې چېرته کینو چا ځای کې، نو دوه قسمه خلک یو شومان یو دغی. څوک چې دغی فوراً چی راوړي، او یو به درته غوږونه دغه کې څه راوړم او څه شی وکړم او څه راوړم څه داسې کړولي. نو دغسې ام سلیم ځای ته چې ورغی ما وی هلکه خو که راوړې راوړه، که د چاړه ته کېږي او دی کنې بل بیې وڅکي، او چې راوړې ما وسې کړول کې راوړم او څه راوړم او دا دغه کوم او بازار نه دله څه راوړم. لکه کېنه په ارام باندې، اوس د بازار نه رالې نو تش رالې، او اوس وی بازار نه څه راوړم او څه د بازار نه لګي. نو دغسې چې رسول الله راغی فاتته بتمر و سمن، ام سلیم راوړه رسول الله ته کجورې او غوړي. غریبي وم دا شی نه و، کورني غوړي او د مدینې کجورې دی ورته راوړې. نو رسول الله اوس وګوره دا خو داسې خاصه کورنۍ ده، پوهیږي چې دی زما باندې خفه کېږي نه، ورته وایي زما روژه ده دا غوړي راوالی په خپل ګوډي کې واپس واچوي، ځکه چې اوده شوې ومه نو بیا دا واپس واچوي، او دغه چې دي دا دغه هم راواخلې کجورې او په هغه خپل لوښي کې واپس کېدی، زما دغه ده روژه ده. سلام. فقال رسول الله وی اعیدو واپس کې سمنکم غلیستاسو اعیدو واپس کې سمنکم سمن پاربه کې سین سره سمن غړوت وی ها واپس کې غلیستاسو فی سقائه پخپل ګوډی کې هغه کم ګوډی نم چراغشتي هغه ته واپس واچوي وتمرکم او کجورستاسو واپس کې فی وعائه پاغ خپل لوخی کې چې هغه کم لوخی نم راغستې دي حضرت ولی فإنی صائم زما روچا ده اوس ګوره دا هغه دی خفه کېږي نه خاص خلک دي نم روچه ماته نه کړه ثم قام بیا رسول الله پاسد ګوره دا به خلکو غنیمت ګڼو چې رسول الله زمونږ ځای ته راشي او بیا زمونږ په ځای کې یو دوه رکاته نفل وکړي رسول الله سم چې چا ځای ته لاړ د هغه ځای کې به دوه رکاته نفل وکړو او دعاګانې به ورته وکړي ښه ثم قام بیا پاسد ودرېد الی ناحیة یو طرف یو ګوټ ته من البیت د کوټې الی ناحیة یو ګوټ ته من البیت د کوټې فصلى نو رسول الله مونځ وکړ غیر المکتوبه بغیر د فرضونه فرض مونځ نه نفل دوه رکاتې وکړو او فدعا لأم سليم او دعا يكره دبارة دوم سليم دوم سليم دبارة وأهل بيتها او دبارة دخاوندان دكور دي چه يا الله أم سليم او داغي دكور بخلق وبانده تسي دسي بركتون وخير دغكي خخبر هذا علماء شو استاد شا زيت الارشي پير دا شا زيت الارش ننفل وقتي يو دوركات ولا نفلو كي لکه نن سبا اجره کې په توجه سره وته چې دی نو دله د ده ټول کلي واله له دغه وکړي دوه خیر رسول الله خو مدلي ام سلیم ته دعا وکړه د هغې ټول کور ته دعا وکړه نو ام سلیم ورته وایي حضرت هغه زما خاص دغه ته هم دعا وکړه هغه زما خاص نه دی انس صاحب ښیي وقالت ام سلیم نو ام سلیم یا رسول الله ای دا الله رسول ان لی خویسه یقینا زما یو خاص بنی آدم دی هغه ته خاص دعا وکړه یقینا زما یو خاص بنی آدم دی په کور کې هغه له دعا وکړه نو قال رسول الله ورته وایي ما هیا څه دی هغه خاص خاص بنی آدم څوک دی نو انس صاحب ورته ښیي قالت هغې ورته ووی حضرت خادم وکا ستا خادم دا ستا خادم نه دی انس ده رسول الله چې کله مدینې منورې ته راغی نو د دوی خو د کور ماشومان نو دا انس صاحب چې دی مور راوسته د لسو کالو وی حضرت دا ستا خادم ګوټې دی دا به ستا خدمت کوي نو انس صاحب بیا چې دی د رسول الله لس کاله دغه کړی دی ښه خدمت ښه وی حضرت دته لږ خاص دعا وکړه نو رسول الله ولګېد او دا د خیر او د برکت دا دعاګانې ورته شروع کړې فما ترکه خیر آخرت نو رسول الله پرې نه ښودو خیر د آخرت ولا دنیا و نه د دنیا الا دعا لی به مگر هغه دعا وکړه زما د پاره به په هغې هم د دنیا هم د آخرت هغه کمو الله یو دعا دا کوي اللهم ارزقه مالا پیله دعا دا کوي یا الله ورکې ده ته مال یو دا دعا ده د مال دعا ورته کوي یو ځای کې داسې راځي اللهم بارک فی ماله ربا دا انس صاحب په مال کې برکت واچي دا یو شو و ولدا او یا الله ده ته ورکې اولاد بل ځای کې دا دي اللهم بارک فی ماله و ولده یا الله د ده په مال کې برکت کې او د ده په اولاد کې برکت کې د مال دعا هم د اولاد دعا هم و بارک له او یا الله دته برکت ورکی په عمر کې یا الله وبارک فی عمره یا الله د انس په عمر کې برکت کې ای الله په مال کې برکت، په اولاد کې برکت، او په عمر کې ولا برکت کې. دلته خونه دي دا بل ځای کې دا دي واغفر له ذنبه، او یا الله گناهونه وته معاف کې. انس صاحب وی دا درې دعاګانې خو مې په سترګو ولیدې، او د دې څلورمې مې هم تمه ده چې الله به یې قبول کړي. مال نو مال کې مې دونه برکت دی عجیبه غوندې، او دې اخر کې بصرې ته تللی و. انس صاحب وی د خلکو باغونه کال کې یو ځل میوه کوي، زما دغه کوي دوه ځله کوي، د مال نه تنګ و دومره، او د ځای ورسره نو. وایي دا رسول الله راته دعا کړې ده، بچیان اوس به درته راشي. نو بچیان یې دومره وو چې ده ته پته نه لګي چې څومره دي، مړه شوې څومره دي. نو لور ورته وایي بابا جي ستا دونه بچي دغه دي مړه دي. او دارنګ عمر اخر کې به انس صاحب وی رسول الله ما ته دعا ده کړې ده چې د انس صاحب را به په عمر کې دغه کې برکت واچوي. نو زما نن عمر دومره دی چې تنګ یم پرې. څه تقریبا یو نوي کاله ده دغه عمر و یو نوي. ښه، فإني انس صاحب به وی چې دا د رسول الله دعا ده چې فإني لمن اکثر الانصار، چې زه چې یم زیات یم د انصارو نه مالا په مال کې. نن مې د ټولو انصارو نه مال زیات دی، د خلکو باغونه یو ځل میوه کوي زما دوه ځله کوي بچي. نو د بچو مې دا دغه دی چې ما ته دا پت نه شم شمارلی چې زما خپل بچیان څونه مړه دي. خو دومره ده وحدثتنی ابنتی، ما ته بیان کړی دی خپلې لور امینه، چې د هغې نامه ده امینه. امینې به ما ته وي هغې به حساب کو چې باباجي ستا چې دی خپل بچی چې مړه شوي دي، نو څه د پاسه شپږ شلی دي، کیدای شي ده به ښځې مړېرې وي، څه د پاسه شپږ شلی دی دغه دي بچي مړه دي. ښه، انه دفنه، چې یقینا خښ کړي شوي دي، خو لسلبي هغه بچي چې زمانه خپله پیدا وي. یو خو نسیان دي، خو نه کړوسیان نه، لسلبي چې زمانه پیدا وي. نو خښ کړي شوي دي لسلبي هغه بچي چې کم زمانه پیدا وي. او دا کله کمې پورې مقدم الحجاج، په هغه وخت د راتلو د حجاج ابن یوسف کې، البصره بصرې ته، کله چې حجاج ابن یوسف بابا بصرې ته راته، نو د هغې پورې حضرت ستاسو د پاسه شپږ شلی بچیان هغه خښ شوي دي مړه دي. نو خښ کړي شوي دي څومره؟ بضع و عشرون و مئه، څه د پاسه شپږ شلی، څه د پاسه شپږ شلی. حجاج ابن یوسف چې بصرې ته ته کنه، نو دا علی و چې عبدالله ابن زبیر قتل کړ. نو عبدالله ابن زبیر باندې چې ده حمله کړې و، تاسو مخکې ویلو دا سن 72 هجري، بیا چې د دې نه فارغ شو، نو بیا عبدالملک ابن مروان دې دغه ته ولېږه بصرې ګورنر یې کړ. نو بصرې ته چې دې ته، نو دا په دغه وخت کې دا سن 75 هجري وه، ښه 15 هجري وه، سن 75. په دغه سن 75 کې چې حجاج راته، دغه وخته پورې زما ما ته به مور وی چې باباجي ستاسو د پاسه شپږ شلی اولاده هغه مونږ خښ کړی دی. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس دینا علو جانا سنگی.